นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันทะภูโตอะยังโลโกตะลุเกฏะวิปัสสติสัพคุณโตทาลมุตโตวะอัปโปสกายะคัตติติหิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโตสาทายัตตมันติหิสัพพัจจังธัมโมโสตัปโปติบัดนี้จำได้แสดงธรรมะที่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อของการแสดงซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้นว่าอันทะภูโตอะยังโลโกทะลุเกฏะวิปัสสติสัพคุณโตทาลมุตโตวะอัปโปสกายะคัจจติซึ่งแปลเป็นใจความว่าโลกนี้มืดมนน้อยคนที่จะเห็นแจ่มแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนนกจำเหมือนนกที่ติดไข่ของในฐานน้อยตัวจะหลุดรอดไปได้ดังนี้เพื่อเป็นการศึกษาและเป็นการส่งเสริมสติปัญญาบารมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายล้วนแล้วเป็นผู้ใคร่ต่อความเจริญในธรรมปฏิบัติในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นทุกท่านที่ได้ศึกษาหาวิริยะภาคเพียรด้วยความอดคนอดกลั้นต่อกิเลสของตนของตนได้ขึ้นมาร่วมได้ขึ้นมาชุมนุมอย่างสาราซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมตนของตน ให้เลิกละละวางซึ่งความชั่วได้แก่บาปทั้งหลายทั้งปวงด้วยการทำความดีให้เป็นของตนก็จะได้ชื่อว่าผู้นั้นชอบส่องโลกนี้ให้สว่างกระจ่างแจ้งเหมือนกับพระจันทร์พ้นจากเมฆนั้นธรรมะที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อของการแสดงสู่กันฟังในคืนวันนี้นั้นก็ชี้ให้พวกเราผู้ฟังผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ทราบว่าโลกนี้มืดมนคนกากาน้อยคนนักจะเห็นแสงสว่างได้น้อยคนนักที่จะไปสู่สวรรค์จึงเกิดได้กับนกทั้งหลายที่ติดข่ายในพรานน้อยตัวที่จะหลุดรอดพ้นไปได้คำว่าโลกนั้นไม่ได้หมายถึงความสว่างก็แสงดวงพระอาทิตย์สอดสอดส่องสาดส่องไปทั่วโลกแห่งพื้นปฐพีแล้วก็จะได้ชื่อว่านี่คือความสว่างหรือตกเวลาค่ำคืนก็จะเต็มไปด้วยความมืดอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงความมืดในเวลากลางคืนไม่ได้หมายถึงความสว่างในเวลากลางวันหรือกลางคืนซึ่งเป็นเวลาเดือนขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ปราศจากหมอกเมฆเป็นเครื่องบดบังแต่หมายเอาความมืดโลกที่ว่าโลก นี้มืดมนนั้นหมายเอาถึงโลกคือบุคคลได้แก่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าจะอยู่ในประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยได้ชื่อว่าสัตวโลกไม่ได้หมายถึงดินฟ้าอากาศไม่ได้หมายถึงดินน้ำลมไฟและสรรพสิ่งทั้งหลายที่หมู่มวลมนุษย์ได้ค้นคิดแล้วก็ตัดสร้างมันขึ้นมาเพื่อผลคือความสะดวกของมนุษย์เองตลอดทั้งดินน้ำลมไฟพืชและต้นหมากรากไม้นานาชนิดไม่ใช่แมวสิ่งดังกล่าวมาแล้วนี้แต่แมวโรคคือมูสัตว์แล้วก็ต่างจากคำว่าสัตว์คือสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ตัวโลกเพียงเดียวกับเราแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นเกิดมาเพื่อที่ดักผลของกรรมชั่วเพื่อชดใช้หรือเพื่อสนองดักคือความชั่วที่ตนทำไว้ยังไม่หมดยังให้ผลเสวยผลกันยังไม่หมดไม่สิ้นยังเหลืออยู่มากจึงไม่สามารถที่จะมาเกิดเป็นสัตว์ทวโลกอย่างพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะสัตว์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพียงเพื่ออำนาจผลของความชั่วเพื่อสนองผลของความชั่วจนกว่าจะหมดไปสิ้นไปแทบก็ไม่สามารถที่จะกระทำการใดๆเพื่อเป็นการเสริมความดีให้แก่ตนเพื่อให้ตนของตนพ้นจากความชั่วนั้นได้ไม่เหมือนกับสัตว์โลกผู้คล้องอยู่ในโลกสงสารได้แก่สัตว์มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าเราท่านทั้งหลายยังติดยังคล้องยังยึดยังถือถือทั้งภายในคือกายกับใจถือทั้งภายนอกไกลจากตัวของเราทั้งที่เป็นคน หรือมนุษย์อย่างเราทั้งที่เป็นสัตว์ทั้งที่เป็นดินน้ำลมไฟแล้วก็ตลอดทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพวกเราทั้งหลายได้คล้องได้ติดได้ยึดในความติดข้องยึดทั้งสิ่งที่ไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปทั้งที่เป็นบาปคือการทำความชั่วยากต่อการที่จะงดเว้นยับยั้งชั่งใจปล่อยละวางสละละทิ้งแม้มันจะเป็นความชั่วก็ตามเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนี่ที่กล่าวมาโดยย่อนี้ก็เพื่อจะชี้คำว่าโลกนี้มันมืดมนหมายถึงโลกคือพวกเราทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่ที่นี้ตลอดทั้งที่อื่นใดก็ตามทั้งทั่วประเทศไทยนอกจากประเทศไทยในชื่อว่าเป็นสัตว์โลกผู้มีความมืดมนครอบงำอยู่เป็นประจำผู้ที่จะเห็นแจ้งมีน้อยคนมากหาได้ยากแต่ก็หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีเลยมีแต่น้อยหรือคนที่ตายแล้วจะไปสู่สวรรค์เป็นภพภูมิที่เกิดที่อยู่หรือที่เสวยซึ่งเราเข้าใจว่าเต็มไปด้วยความสุขของแต่ละชั้นละชั้นนั้นก็ไปได้ยากไปได้น้อยเพราะสัตว์ตัวโลกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมันคล้องด้วยอำนาจแห่งอุปาทานด้วยการยึดการถือทั้งนี้เพราะว่าภายในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายของโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความมืดมืดมนไม่ค่อยจะมีแสงสว่างมากพอจึงทำให้เราติดยึดในสิ่งทั้งปวงนั่นก็หมายทั้งความชั่วซึ่งเรียกว่าบาปเลือกกุศลอันนี้คำว่าโลกได้แก่สัตว์มนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยกายกับจิต หรือว่ากับใจนี่แหละสัตตวโลกอันนี้ว่ามืดโลกนี้มืดหมดก็ไม่ได้หมายถึงตาจักขุในตาตาเนื้อตาหนังซึ่งเป็นตาของพวกเราทุกท่านตาก็มีแสงสว่างสามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ยกเว้นแต่พ้นรัศมีความสว่างของตาเท่านั้นจึงจะมองไม่เห็นแต่ตาเนื้อตาหนังมองไม่เห็นเพราะมันสุดสายตาคือแสงสว่างแต่ใจของคนก็ยังสามารถที่จะระลึกนึกคิดแม้ในที่มืดซึ่งตนยังไม่เคยรู้ด้วยการเห็นไม่เคยรู้ด้วยการฟังไม่เคยรู้ด้วยการสูดกลิ่นลิ้มรสโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะในใจที่ดวงมืดอันนี้เพราะจิตดวงนี้คำว่าจิตนั้นให้เราทุกท่านทำการความเข้าใจว่าเขามีหน้าที่ในความนึกในความคิดในการปรุงการแต่งคำว่าใจนั้นหมายถึงดวงแห่งความรู้หรือผู้รู้ถ้าเราจะแยกแยะทำความเข้าใจง่ายๆจะถูกหรือผิดให้ผู้ฟังผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาคำว่าใจนั้นก็หมายถึงดวงแสงสว่างคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดไม่ใช่ผู้ปรุงผู้แต่งทำหน้าที่รู้เพียงเท่านั้นนี่ถ้าเราจะแยกแยะนะส่วนจิตใจนั้นทำหน้าที่ในการนอกจากนึกจับคิดแล้วก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารสิ่งทั้งหลายได้ตามความประสงค์รู้ก็วิจารได้ไม่รู้ก็วิจารได้ถูกผิดชั่วดีสุขทุกข์วิจารได้ทั้งนั้นจะบุญจะบาปก็วิจารได้ทั้งนั้นนอกจากวิจารแล้วก็ยังทำหน้าที่เก็บงำและสั่งสมเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์สั่งสมข้อมูลทุกชนิดที่มนุษย์บรรจุลงไปไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนี่คือลักษณะของคำว่าจิตส่วนใจนั้นทำหน้าที่ในความรู้แม้จิตนั้นจะวิจบ ตึกระลึกถึงสิ่งใดใจนั้นก็รู้ว่าจิตที่ตกตึกคิดถึงสิ่งนั้นจิตจะไปวิจารณ์วิเคราะห์ปรุงแต่งสิ่งใดใจก็รู้ถึงการปรุงการแต่งของจิตนั้นมีทำหน้าที่อย่างนี้แยกแยะออกมาแล้วทีนี้คำว่าจิตมืดมนเมื่อพูดง่ายๆก็ได้หมายถึงจิตที่นึกถึงสิ่งใดที่ตกวิจารสิ่งใดทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตจิตนั้นไม่สามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งของความเป็นจริงในสิ่งที่ตนวิตกวิจารณ์ในสิ่งที่ตนปรุงแต่งบางอย่างก็รู้ตามเป็นจริงบางอย่างก็ไม่รู้ตามเป็นจริงไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นแหละมันมีมากแม้จะรู้ถึงความตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันดีสิ่งนี้มันชั่วสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดสิ่งนี้มันทุกข์สิ่งนี้มันสุขสิ่งนี้ไม่ทุกข์ไม่สุขสิ่งนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตารู้อย่างไรก็ตามแม้จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งโสโครกโสมกเป็นสิ่งไม่สวยไม่งามเพื่อรวมความแล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดแต่จิตที่มันเต็มไปด้วยความมืดนั้นรู้ความจริงก็สักแต่ว่ารู้ความจริงไม่สามารถที่จะวางจิตทำจิตทำใจของเราทำความรู้ที่มันจริงทุกอย่างให้มันกระจ่างแจ้งขึ้นมาในความนึกความคิดความปรุงความแต่งอันนั้นยิ่งระลึกยิ่งวิตกวิจารยิ่งตรึกยิ่งตรองมันก็ยิ่งมืดไกลก็ไปสู่ความมืดมนแล้วก็ก่อให้เกิดความวุ่นความวายทำให้เกิดความไม่สงบความไม่ระงับความตายความไม่เที่ยงเราก็เห็นกันมามากความไม่สวยไม่งามเราก็เห็นกันมามากเห็นทุกวันมนุษย์ตายสัตว์เดรัจฉานตายไม่ว่างเว้นไม่ว่าจะมองไปสารทิศใดๆตายแล้วมันเป็นยังไงเราก็เห็นกันแต่ใจเราผู้เห็นนั้นมันเต็มไปด้วยความมืดมันจึงไม่เกิดการสลดสังเวชไม่เกิดการไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อไม่หน่ายมันก็ไม่คลาย สิ่งทั้งหลายแต่ละอย่างนั้นออกจากจิตจากใจของเราได้นี่กายคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ลักษณะและตัวของคำว่ามืดมนต์ เพราะกายของเราทุกคนมันเป็นเรื่องของธาตุธาตุดินในกายของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรธาตุน้ำจะมากเพียงใดธาตุลมธาตุไฟล้วนแล้วแต่เป็นธาตุที่ปราศจากความรู้ ไม่ใช่ตัวจิตคือเครื่องรู้เครื่องคิดเครื่องปรุงเครื่องแต่งเพราะมันเป็นธาตุนอกจากตัวของเราธาตุภายนอกสิ่งที่อาศัยธาตุเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารเล็กน้อยตลอดถึง ต้นไม้ทุกชนิดมันเป็นธาตุมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ละเว้นจากการเป็นตามเรื่องของมันไม่มีอะไรถึงจะไร้วิญญาณ มันก็ไม่ว่างเว้นที่จะเป็นไปตามสภาพสิ่งที่เป็นจริงเช่นเดียวกับพวกเรามนุษย์และสัตว์ที่มีจิตวิญญาณครอบครองไม่ได้แตกต่างกันเลยเราไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้แตกดับสรรพสิ่งเหล่านั้นก็มีสภาพเหมือนกัน ไม่ได้ถูกยกเว้นเพราะฉะนั้นกายของเราก็เช่นกันไม่ใช่ตัวมืดไม่ใช่ตัวมืดมนต์มนต์ตะการไม่ใช่ตัวสว่างกระจ่างแจ้งไม่ใช่ตัวที่จะไปนรกสวรรค์ ไม่ใช่ตัวทุกข์ว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะถ้ามันเป็นธาตุถ้าเรามองเห็นเป็นธาตุไหนลองชี้ให้ดูที่ว่ามันเป็นทุกข์ผมมันเป็นทุกข์เหลือขนเล็บฟันหนังในสภาพร่างกายของเราไล่ไปดิถ้าเราจำไม่ได้ก็ไปพลิกตำราดูไม่เสียเวลาเท่าไหร่หรอก และพวกเราทั้งหลายก็ทำหน้าที่ปฏิบัติเพื่อจะยกจิตยกใจทั้งจิตทั้งใจของเรานี่แหละให้มันขึ้นจากห้วงแห่งความมืดมนต์อนตรการตัวนี้ผู้ที่มืดจริงๆนั้นคือใจ สิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามืดนั้นก็คืออวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้จักความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของธาตุก็รู้ไม่จริงดินก็รู้ไม่จริงน้ำลมไฟก็รู้ไม่จริงธาตุภายนอกเหมือนวิหาร กรรมรังสีหลังนี้ซึ่งประกอบด้วยธาตุในลักษณะเดียวกันมากมายกายกองเราก็รู้เห็นกันอยู่ทุกวันอาศัยอยู่ทุกวันถ้าจะว่าเรารู้จริงๆก็รู้เพียงแค่สมมติว่านี่คือวิหารชื่อว่าไง ธรรมรังสี บนนี้มีอะไรบ้างมีเสากี่ต้นถึงเราจะไม่รู้สิ่งทั้งหลายในที่นี้ถ้าต้องการจะรู้มันก็ไม่ยากง่ายนิดเดียวไม่ต้องสิ้นเกินเวลาที่จะออกสำรวจมันก็รู้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะมากแค่ไหนมันจะเล็กมันจะใหญ่ สีสันพรรณรูปร่างสันฐานของมันจะแตกต่างกันยังไงเราก็รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเครื่องหมายของความมืดก็คืออวิชชาคือตัวกิเลสโคตรเง่ารากแก้วของกิเลสได้ขยายกระจายออกมาเป็นโลกกฎหลงราคะโทสะโมหะมนะทิฏฐิ เมื่อจะรวมกิเลสกันจริงๆแล้วโลภกับความอยากไม่มีที่สิ้นสุดโกรธหลงก็คือความไม่รู้อยากก็หลงอยากเกลียดชังก็หลงเกลียดหลงชังพยาบาทอาฆาตมันก็หลงไปทั้งนั้นมานะ ความถือเราถือเขาถือชาติถือชั้นถือวรรณะถือยศถาบรรดาศักดิ์นี่แหละเพราะความไม่รู้มันจึงถึงกิเลสมันจึงวางอำนาจบาดใหญ่เหลือจิตเหลือใจของคนและสัตว์ มันเข้ามายึดครองจิตและใจของเราจนหมดสิ้นแล้วก็ใช้จิตใจของเราที่เป็นเครื่องมืออยู่ในอำนาจของมันจิตนี้เป็นเมืองขึ้นของกิเลสเป็นทาสของกิเลสจนหมดสิ้น มันจะบีบก็คั้นเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้นมันแต่เมื่อไหร่มันก็เป็นเมื่อนั้นมันจะบีบจะคั้นให้เราตายคนเราบีบสัตว์มีตาเป็นต้นให้มันตายคามือของเรา หรือบีบลูกไก่ลูกแมวลูกหมาให้มันตายคามือของเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรามีจิตใจโหดร้ายประสงค์จะทำอย่างนั้นนี่แหละอำนาจของกิเลสเพราะจิตใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานอยู่ในโลกคือสกลกายอันนี้ จึงทำให้โลกรวมทั้งสกลกายอันนี้แสดงบทบาทมายาสาไถออกไปว่าเต็มไปด้วยความมืดเป็นผู้ไม่มีความสว่างแล้วก็ยึดถือความมืดนั่นแหละมาเป็นของดี มาตั้งโคตรตั้งแท้ตั้งตระกูลสนับสนุนส่งเสริมด้วยลาภยศสรรเสริญให้มันเจริญตัวมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุนี้แหละเราท่านทั้งหลายเห็นสมจริงหรือยังว่า ผู้ที่จะรู้แจ้งคนที่จะรู้แจ้งคนเดียวน้อยคนมากที่จะเห็นแจ้งน้อยคนมากเมื่อตายแล้วจะไปสู่สวรรค์ไม่ไปนรกเพราะฉะนั้นเมื่อมันน้อยทีนี้มันสิ่งที่มันมากคือว่า บุคคลที่มืดมนต์อันตรายไม่รู้แจ่มแจ้งกับสภาพในภพภูมิที่ตนเป็นอยู่นั่นเต็มแผ่นดินเต็มโลกสงสารขั้นแต่ดับทำลายขันธ์แล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั้นก็มีน้อย ท่านจึงเปรียบเหมือนนกสกุณาเหล่านกทั้งหลายที่ติดบ่วงหรือข่ายของในพานน้อยตัวมากที่จะดิ้นด้วยความฉลาดแล้วก็หลุดรอดไปได้น้อยเหลือเกินพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า โยจักปุเปปมัจจิตวาไม่ใช่ขอโทษทียัสสาปาปังกตังกัมมังกุศเลนปฏิยติโสอิบังโลกังปาเสติสัพพามุตโตวจนิมา ซึ่งแปลติดใจความว่าผู้ใดทำบาปไว้แล้วละได้ด้วยการทำความดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นดังนี้อันนี้โลกซึ่งประกอบด้วยพระอาทิตย์และพระจันทร์ ท่านยกเอาพระจันทร์ซึ่งเป็นความสว่างมีแสงนวลยังนภาอากาศคือท้องฟ้าให้เกิดความสวยงามหน้ามองแล้วก็ชวนให้ใจลื่นเลิศเพลิดเพลินได้ แต่เพราะว่าโลกที่ประดับประกอบด้วยพระจันทร์ส่องสาดส่องแสงสว่างในยามราตรีในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนั้นได้เต็มที่ตามรัศมีของมันนั้น เพราะมันปราศจากเมฆหรือหมอกเป็นเครื่องบดบังการบดบังของเมฆและหมอกนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปบดบังติดกับดวงพระจันทร์นั้นซึ่งมันรออยู่ไม่ไกล จากพวกเรากี่ไม้มันก็สามารถที่จะบดบังได้บังรัศมีให้ลดลงถึงความมืดก็ได้นี่ ความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากจิตใจของพวกเราทั้งหลายมืดมนมาก่อนก็จริงความมืดมนที่มีต่อพวกเรานั้นก่อให้เกิดบาป ไม่ใช่เรื่องของความดีมากกว่าที่จะทำให้เกิดเป็นความดีการกระทำของกายของวาจาถ้าจะเป็นการกระทำด้วยตาหูจมูกลิ้น กายและใจมันจะมากด้วยบาปและกุศลให้เราลองดูสิแม้แต่เราจะเป็นพระเป็นเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือชีพรามณีหรือคฤหัสถ์ญาติโยมที่ให้ความสำคัญต่อพระศาสนา แม้เราจะเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกานักกรรมฐานนักภาวนาเรียกว่านักบำเพ็ญสมาธิเจริญสมถะวิปัสสนากันอยู่เป็นประจำก็ตาม เป็นผู้มีศีล5ศีล8ศีล227อยู่ประจำเป็นนิจก็ตามบาปมันก็ยังมีแก่พวกเราไม่หยุดไม่หย่อนไม่ผ่อนไม่คลายอาจจะมีทุกวันทุกเดือนทุกปีตลอดวันเดือนปีที่เราเกิดมา มีลมหายใจอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ไม่มีดอกที่ปุถุชนผู้ที่ยังมีความมืดอยู่จะสำรวมไม่มันเกิดบาปได้โดยสิ้นเชิงเหมือนกับพระอริยเจ้า นับตั้งแต่ผู้บรรลุโลกุตตรธรรมคือพระโสดาบันขึ้นไปเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณธรรมที่จะไปควบคุมรักษาจิตใจของพวกเราทั้งหลายให้อยู่ในความเป็นปกติ ปกติของผู้มีศีลมีธรรมมีศีล5ปกติอย่างศีล5ก็บริสุทธิ์ศีล8ก็บริสุทธิ์กรรมบถ10ก็บริสุทธิ์ศีล227ก็ต้องบริสุทธิ์แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพวกเรายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ ด้วยคุณธรรมอันเป็นเครื่องรักษาคือสติสัมปชัญญะเราระลึกไม่ทันก่อนที่เราจะทำจะพูดจะคิดระลึกไม่ได้ไม่ได้ก่อนทำก่อนแล้วจึงนึกขึ้นมาได้ระลึกขึ้นมาได้สัมปชัญญะเรารู้แจ้งก่อนไม่ได้ ทำไปแล้วมันจึงค่อยแจ้งขึ้นมาและก็ไม่จะเป็นการแจ้งที่จะทำให้เรานั้นสามารถงดเว้นละวางได้เหมือนอริยเจ้าเช ถ้าเราไม่สามารถจะระงับมันลงไปกิเลสคือตัวประธานมันเข้าไปยึดไปถือให้ความสำคัญมั่นหมายเลอเลิศประเสริฐยิ่งขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นประสาทหลอน สัญญาวิปริตจิตที่ประหลาดไปอย่างนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้พากันมาบวชในศาสนาบวชแบบไหนอย่างไรก็ดีไม่ได้บวชก็ดี แต่หมายความสำคัญในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่เมื่อกล่าวโดยรวมโดยย่อเพราะอะไรถึงเราจะมีทานศีลสมาธิปัญญากันยึดเอามาเป็นปฏิปทาแนวทางของการดำเนิน เพื่อก่อร่างสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดดีขึ้นแก่ตัวของเราแล้วก็เป็นอุบายที่จะกำจัดความมืดออกจากใจของเรามืดมนออกจากใจของเราคือบาปถึงดังนั้น เราก็ยังไม่พ้นบาปแต่ก็เป็นบาปเล็กๆน้อยๆบางท่านก็เป็นบาปที่ใหญ่แก้ไขอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าน้อยมากส่วนเล็กๆน้อยๆนั้นยังมีอยู่ดื่มไปแม้ในตัวของเราก็อะไร เพราะพวกเรายังมีความมืดคือการขาดสติเครื่องระลึกสัมปชัญญะความรู้เท่าทันความรู้พร้อมที่จะรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันรู้ไม่เท่าไม่ทันมันก็เลยเอาไม่ได้ รักษาความคิดจิตใจของเราไม่ได้ ตกไปสู่โลกแห่งความมืดคือถูกกิเลสครอบงำกิเลสมันก็ตั้งภูขึ้นมาอย่างสมมุติว่าเราโลภะแปลว่าความโลภความโลภธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทุกคน ทีนี้มันโลภมากขึ้นมันถึงการเพ่งเล็งในวัตถุสิ่งของเข้าของของบุคคลที่เมื่อมันเพ่งเล็งมากๆเพ่งเล็งนี่มันหมายถึงว่ามันมากขึ้นแล้วนะมันเจริญตัวขึ้นมาแล้วโลภธรรมดาก็เหมือนอย่างเรามองเห็น ด้วยตาได้ยินด้วยหูมันก็เป็นเรื่องแค่ธรรมดาพอเห็นมากเข้าฟังมากเข้ามากเข้ามันเกิดจดจ้องมันโลภมากขึ้นจิตไม่ไปไหนใจไม่ไปไหนผูกพันอยู่นั่นนี่ก็เรียกว่า การเพ่งเล็งเพ่งเล็งเพื่ออะไรเมื่อมันเจริญตัวเราไม่สามารถจะยับยั้งขั้นนี้ได้ต่อไปเป็นความอยากเป็นตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากอยากในสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังได้สูดดมได้ลิ้มรส ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและก็เห็นด้วยมโนทวารจะเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันเป็นไปหมดนั่นแหละมันเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนี่เห็นไหมความเจริญตัวของกิเลส ตัวแห่งความมืดมันมีอยู่เป็นประจำในดวงจิตดวงใจของเราพวกเรามาแก้ด้วยศาสนาคำสอนของผู้รู้โดยอาศัยศรัทธาเป็นประธานเรามีศรัทธา คือความเชื่อในท่านที่เป็นผู้รู้ธรรมทั้งหลายรู้โลกทั้งปวงเมื่อโลกนั้นมันจะสุขจะทุกข์มากน้อยแค่ไหนก็ตามรู้แจ้งหมดทั้งเหตุทั้งปัจจัยเห็นความ ทุกความยากความลำบากความเสื่อมความหายนะทั้งที่ความไม่เสื่อมไม่หายนะตลอดทั้งความสุขและก็สุขอย่างยิ่งนั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีศรัทธาแปลว่าความเชื่อตถาโพธิศรัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เป็นผู้รู้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งสัจธรรมจะเป็นทุกขสัตว์ของจริงคือทุกข์สมุทัยสัตว์ ของจริงคือเหตุให้ทุกข์เกิดหรือเกิดทุกข์นิโรธสัตว์ของจริงคือความดับทุกข์มรรคปฏิปทาอริยสัจคือพูดง่ายๆก็คือมรรคสัจของจริงคือทางให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาของญาติโยมก็คือการศีลภาวนา นี้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดทั้งเหตุและผลเหตุให้เกิดทุกข์คือเจ้าตัณหาน้อยใหญ่มันจะมีมากมายแค่ไหนก็ตามทรงรู้หมดรู้แม้จนกระทั่งสิ่งที่ตัณหามันไปเกาะไปเกี่ยวได้แก่โลกธาตุเมื่อเก่าสรรพสิ่งทั้งมวลทั้งที่มีวิญญาณของและไร้วิญญาณของจึงสามารถทำลายความมืดมนอนตะการออกจากพระทัยของพระองค์ได้โดยสิ้นเชิงและเป็นสมุจเฉทประหารกลับกลายได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าผู้ไกลจากกิเลสเป็นปัจจฐานเป็นพระพุทธเจ้านั่นก็หมายถึงว่าทรงรู้แจ้งเห็นจริงคือตรัสรู้ได้โดยลำพังพระองค์เองไม่มีเทวดามนุษย์อินทร์พรมยักษ์ในที่ไหนๆมาเป็นอาจารย์สอนให้รู้ให้เห็นให้แจ่มให้แจ้งให้คลายไปจากความมืดบนอนตการดังกล่าวนั้นรู้ได้ด้วยพระบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมานับพบนับกับนั่นกันแต่ทานบารมีทานก็เต็มเปี่ยมบารมีแปลว่าเต็มด้วยการเสียสละเรียกว่าทานคือการให้ศีลบารมีเต็มด้วยศีลเนคขัมมะบารมีเต็มด้วยการก้าวโลกก้าวล่วงอาปธรรมทั้งมวลแม้แต่สิ่งที่เราท่านทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาหรือพระองค์ได้ทรงลุ่มหลงมัวเมามาสำคัญมาเช่นเดียวกับพวกเราได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อันเป็นที่มาแห่งความยินดีความพอใจเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจโลกถือว่าเป็นความสุขอย่างพวกเราสำคัญกันนี่ทรงละเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้รวมทั้งเหตุปัจจัยคือกิเลสน้อยใหญ่มีพวกเรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จริงพ้นทุกข์จริงความดับทุกข์มีจริงเหตุทุกมีจริงเหตุเกิดทุกมีจริงความดับทุกมีทางถึงความดับทุกมีจริงพวกเราทั้งหลายมีศรัทธาในความเชื่อนี้เป็นประการฐานแล้วก็เชื่อต่อไปเชื่ออะไรต่อไปเมื่อเชื่อในการเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงละทิ้งซึ่งความมืดมนกลับมีแต่ความสว่างโดยส่วนเดียวไม่มีความมืดใดๆที่เข้ามาครอบงำได้คนวิสัยของธรรมชาติพระจันทร์และพระอาทิตย์ พระอาทิตย์พระจันทร์ยังบดบังได้เพียงแค่เมฆหรือหมอกเท่านั้นก็สามารถที่จะบังรัศมีให้อับแสงรัศมีลงไปได้แต่ความสว่างของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะบดบังได้ เมื่อเราเชื่อมีศรัทธาในความเชื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าประมวลกล่าวแล้วกระทำเพราะฉะนั้นท่านจึงทรงตรัสว่าธัมโมจะวินโยจะอย่างนี้เป็นต้น ยกธรรมขึ้นมาแสดงก่อนเพราะธรรมนั่นเป็นทางให้สัตว์โลกนั้นพ้นไปจากความมืดมนไม่ใช่ศีลไม่ใช่วินัยเห็นไหมศีลวินัยติดตามมาทีหลังในเมื่อมีผู้ ออกบวชเสด็จตามพระพุทธเจ้ามากๆเข้าความขัดตกบกพร่องในสมัยขณะที่เป็นปุถุชนมันเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ได้รับการโปรดทานาตำหนิติเตียนจากผู้เป็นปราชญ์และบัณฑิตจึงค่อยทรง บัญญัติศีลขึ้นสำหรับผู้ที่ขึ้นแก่สัตวโลกอย่างเหมาะสมกับภาวะคือความเป็นอย่างเป็นฆราวาสญาติโยมก็ศีล 5มีศรัทธาแก่กล้าก็ศีล 8 สามเณรกับศีล 10 พระก็ 221 ภิกษุณีก็300 กว่าข้อสามเณรีกับศีล 10 สิกขามานากับศีล 6เพื่อเกิดความเหมาะสมแก่ภาวะคือความเป็น เพราะว่าผู้ครองมีภาระมากเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องยังเกี่ยวเนื่องกับกามคุณถึงดังนั้นพระพุทธเจ้าก็มอบมรดกอันควรแก่มนุษย์สมบัติสมบัติของมนุษย์ก็คือศีล 5 พอประพฤติปฏิบัติได้ อย่างนี้เป็นต้นส่วนบวชเป็นชีเป็นพรามดังที่กล่าวมานั้นเป็นผู้ที่ตรงวางภาระเกี่ยวกับชีวิตเหมือนอย่างชาวโลกหรือชาวบ้านลงไปก็เหมาะแก่การที่จะให้การสนับสนุน คือการควบคุมกายวาจาและจิตใจตามหลักแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้วางไว้อย่างมากล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับภาวะคือความเป็นตามหลักของสมุทรนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงมีศรัทธาเชื่อในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแต่ละอย่างนั้นตามภูมิแห่งความสว่างที่มีในจิตใจของเราหรือแม้แต่เราจะมืด รู้แล้วมืดอยู่คนก็ตามมันก็ตามสถาให้เราเกิดขึ้นเช่นกรรมกาสถากรรมสถาเชื่อกรรมกรรมสกตาสถาเชื่อกรรมเป็นของตนหรือของบุคคลผู้กระทำ กรรมวิปากสถาเชื่อผลวิบากของกรรมเชื่อผลของกรรมสัตว์ทำกรรมดีก็ย่อมจะได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ย่อมจะได้รับผลชั่วดังนี้เป็นต้นแต่เราทุกคนยังไงก็หนีไม่พ้นหากใดเรายังมีกิเลส กรรมนั่นแหละมันเป็นแดนเกิดของพวกเรากรรมนั่นแหละเป็นตัวทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ทำดีจำต้องเกิดเพื่อเกิดเป็นสัตว์มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายทำกรรมชั่วจำต้องเกิดก็มาเกิดเป็นเพศสัตว์เดรัจฉานเมื่อเกิดมาแล้ว เราก็ต้องพึ่งกรรมของเราอีกอย่างไรอยู่ได้เพราะกรรมเสื่อมเพราะกรรมเจริญเพราะกรรมอยู่ดีกินดีเป็นพระเป็นเนนเป็นญาติเป็นโยมเป็นพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ดีดีเพราะต้องอาศัยกรรมดีพระชั่ว ทำความดีใส่ตนใส่ตัวแล้วเราเราเชื่อว่ากรรมเป็นที่พึ่งของเรากรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเกิดมาแล้วก็ต้องพึ่งกรรมเราจะสุขจะทุกข์ก็เพราะอาศัยกรรมตัวนี้เราทำชั่วมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มากยิ่งขึ้นเราทำกรรมดีก็เป็นเหตุให้เราพอมีความสุขเพราะคำว่าเราประกอบด้วยกายและจิตเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ามันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นตัวทุกข์กษัตริย์ เราประกอบด้วยขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ดูสิในกายของเรากับจิตของเรามันมีอยู่แค่นี้แหละมันไม่ได้มากไปกว่านี้แยกแยะออกมาเป็นเรื่องของธาตุเรียกหมาภูตรูปคือกามโสกยาวานาคือประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ ไม่มีความรู้ในตัวของมันนี่เขาเรียกว่ามหาภูตรูปหรือว่ารูปขันธ์ขันธ์แปลว่ากองกลุ่มก้อนหมวดหมู่ของธาตุทั้งหลายมีทั้งดินน้ำลมไฟผสมสานกันอยู่ประกอบบริวารทวารทั้งเก้าอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกาย ส่วนเวทนาความรู้สึกในจิตในใจของเราสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้จำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่เกิดในอดีตและอนาคตแล้วก็สร้างขึ้นในเป็นตัวปัจจุบัน แล้วเราก็จับเหตุการณ์ในปัจจุบันเขาเรียกว่าสามารถกำหนดจดจำไว้ได้นานบ้างไม่นานบ้างไม่ว่าอะไรจะเกิดผ่านเข้ามาในตามที่บอกเกิดของเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายมโนสวรรค์ ดีก็ตามชั่วก็ตามถูกก็ตามผิดก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันเป็นที่เป็นที่เพาะที่เกิดตัวสัญญาคือความจำนี่ให้เราพิจารณาสังขารไม่ใช่หมายถึงร่างกายแต่ผมคนเล็บฟันหนังไม่ใช่ศาลาหลังนี้ สังขารหมายถึงความคิดเป็นเรื่องของจิตของใจเป็นเรื่องของจิตที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเป็นตัววิตกคือความตึกความระลึกความคิดความปรุงความแต่งปรุงดีแต่งดีก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารเป็นบุญเป็นกุศลเป็นปัญญาบารมีแต่ไม่ดีก็เป็นอปุญญาภิสังขารเป็นการปรุงการแต่งของคนโง่คนเขลาคน เบาด้วยปัญญาหรือปรุงแต่งในสิ่งไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าพยากตาสังขารวิญญาณกับความรู้แจ้งเห็นไหมเราไม่ต้องไปหาความรู้แจ้งที่ไหนมันมีพร้อมแล้วในตัวของเราแจ้งในตา ตาก็สร้างความแจ้งสามารถมองเห็นรูปทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรรู้สีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสีอะไรหูมันก็มีความรู้แจ้งในเสียงไม่ว่าเสียงอะไรมันจะเกิดขึ้น เสียงมนุษย์เสียงสัตว์เสียงเครื่องยนต์กลไกเสียงลมเสียงฟ้าจมูกมันก็สร้างความรู้ขึ้นคือรู้กลิ่นกลิ่นนั้นมันจะเหม็นจะหอมไม่เหม็นไม่หอมมันเหม็นที่มาของความเหม็นมันมาจากมนุษย์ เหม็นมนุษย์เหม็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เหม็นพืชต่างๆที่มันบูดมันเน่ารู้ทั้งนั้นรสรู้จากรสจากชาติอันเกิดจากธาตุนั้นๆรสของดินรสของน้ำอย่างนี้เป็นต้น รสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มรสจืดรสชื่นรสหวานรสขมรสเผ็ดรู้หมดนั่นแหละถ้ามากระทบลิ้นแล้วสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งแค่ไหนร้อนแค่ไหนเย็นแค่ไหนเย็นหรือว่าอุ่นหรือว่าเฉยๆเพราะน้ำเพราะลมเพราะแดด มันก็รู้หมดวิญญาณกายนโมวิญญาณก็รู้อารมณ์ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ท่านยกลงมาเรียกว่าโลกธรรม8ประการธรรมที่ครอบงำสัตวโลกอยู่ประมวลแล้วมันมีเพียง8ประการ เป็นของคู่กันจริงๆแล้วมันสี่แต่ว่ามันขาดคู่กันไม่ได้ของอะไรลาภยศสรรเสริญสุขนี่แหละคนเราอารมณ์ที่มนุษย์เราสัตว์ต้องการมันมีอยู่แค่นี้คือมันจะมากแค่ไหนมันก็แค่นี้ มากเรื่องมากอย่างมากลักษณะ รวมลงมาแล้วก็ลาภยศสรรเสริญอันนี้แหละเป็นที่มาที่น่ายินดีถ้ามันเกิดขึ้นในใจของคนในมโนทวารของคนความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันก็มีแค่นี้แหละท่านจึงบอกว่าโลกธรรมธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก คือพวกเราหมู่มวลมนุษย์ชาตินี้แหละทีนี้ถ้ามันจะครอบงำไม่ได้ก็ต้องเมื่อเรานั้นไม่มีความมืดมนสร้างความสว่างให้มันเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะเหตุนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเรามารู้ว่าเราเกิดมาในโลกนี้ และเคยมีความชั่วมาในการก่อนหรือปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาพวกเราทั้งหลายก็มาอาศัยความภาคความเพียรบำเพ็ญบุญกุศลละชั่วทำความดีความดีก็มีการให้ทานการเสียสละได้แก่การให้เพื่อเป็นการส่งเสริมความเมตตากรุณาเป็นคุณธรรมที่ดีมีอยู่ประจำในจิตใจของเราให้เจริญตัวมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการทำความดีมันละความชั่วได้ขอให้เราทำขึ้นมาเถอะ ชั่วตรงกันข้ามของมันก็จะหลุดละลอยไปจากใจของเราของเราผู้กระทำอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยการทำความดีสามารถที่จะเข้าไปยับยั้งแม้ในสิ่งที่เรายังละไม่ได้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงเช่นความโลภความ เพ่งเล็งหรือความเพียรทะยานอยากด้วยอำนาจแห่งตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณไม่รู้จะคำว่าเต็มไม่รู้จะคำว่าอิ่มพอเหมือนไฟไม่อิ่มในเชื้อแต่เราก็สามารถที่จะยับยั้งบรรเทามันลงไปได้ด้วยการให้ด้วยการเสียสละ เป็นบันไดขั้นปฏิฐานที่หนึ่งที่จะพึงสนับสนุนการต่อต้านความมืดด้วยอำนาจแห่งความโลภความอยากและตัณหาในหัวใจของเรานะลงไปด้วยการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นกว่าฐานตัวนี้เช่น การรู้จักการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธบุคคลและสัตว์แม้แต่สิ่งที่ไร้วิญญาณอันนั้นมันก็สูงขึ้นแล้วก็ยังมีอีกที่เรากฏิบัติกันอยู่แม้แต่การมาเจริญสมาธิภาวนาถือศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227นี่ก็เป็นอุบายเมื่อเราสามารถสกัดยับยั้งความชั่วทั้งหลายแหละที่เคยมีมาด้วยอำนาจของสติและสัมปชัญญะความชั่วตัวนั้นไม่เกิดขึ้นแม้มีอยู่ในจิตใจของเราก็พยายามที่จะปลดปล่อยละวาง เหตุและปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความมืดมนนั้นได้แก่ทั้งหลายด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือวิธีอย่างง่ายๆไม่มากนักฟังง่ายเข้าใจง่าย เราก็ประสบกันมาทุกวี่ทุกวันทุกลมหายใจก็ว่าได้การประสบกับรูปสัตว์อันนั้นเป็นที่น่ายินดีและพอใจเราก็เห็นกันอยู่ทุกเวลาทุกวันทุกลมหายใจเห็นไหมล่ะหลับตาอยู่ก็เห็นนอนหลับอยู่ก็ฝันไปเนี่ยมันไม่มีอิริยาบถไหนที่มันจะไม่เห็น หายใจเข้ามันเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่แจ้งมีไหมแม้การภาวนานั้นจะดีฟังเทศอยู่ก็เหมือนกันพิจารณาธรรมอยู่ก็เหมือนกันพิจารณาไปเถอะอสุภะอสุภัง เพื่อจะไปยับยั้งราคะตัณหาในหัวใจของเรานั้นเจริญไปแค่เมตตาเพื่อจะไปต่อต้านโทสะพยาบาทอาฆาตในหัวใจระลึกไปแค่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อจะพัฒนาความมืดมนในหัวใจของเราคือโมหะมันก็ไม่แจ้งสักที ใจมันก็ไม่เป็นพุทโธสักทีธัมโมสักทีสังโฆสักทีมีแต่บริกรรมด้วยปากเหมือนกับเราสวดมนต์ด้วยปากเหมือนนกแก้วนกขุนทองแต่ใจมันไม่เป็นไปด้วยมันไม่ถึงใจนะใจมันไม่พร้อมบุญอะไรละเอียดลึกซึ้งมันจึงไม่เกิดขึ้น พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกี่ชั่วโมงก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามยืนทำนอนทำก็ตามเห็นไหมมันไม่แจ้งสักทีพิจารณาอะไรก็สุภะทั้งนั้นปฏิกูลทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้ตายหมดเกลี้ยงเตียนไปจากโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ แม้แต่ดินน้ำลมไฟภายนอกก็จะไม่เหลือมันก็แค่นั้นแหละเนี่ยเหมือนกับเราพูดถึงแค่ปากมันไม่ถึงใจแม้จะภาวนาอยู่ก็ตามพิจารณาอยู่ก็ตามมันเป็นอย่างนี้แต่จะอย่างไรก็ตามนี่แหละที่พวกเราฝึกฝนและปฏิบัติกันอยู่ไม่ลดละ ไม่กลายสูญหายไปจากความปากความเปลี่ยนวันแล้ววันเล่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องในขั้นเมื่อเรามันยังไม่แจ้งในสิ่งที่ตัวเราทำทำยังไงมันจึงจะแจ้งทำบ่อยๆทำอยู่เป็นนิดคิดมันอยู่เรื่อยๆ แล้วมันก็จะเป็นขึ้นค่อยเป็นขึ้นมาไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกเพื่อแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตความสุขแก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนี่ดังนั้นให้เรามีความภาคความเพียรวิริเยทุกขมัตเจติ ผู้มีความเพียรย่อมพ้นจากทุกข์เมื่อเรามีความเพียรที่ใดความอดทนอดกลั้นมันก็มีในที่นั้นความเพียรเหมือนกับตัวความอดทนเหมือนกับเงามันเป็นของคู่กันเราไม่ต้องไปหาให้มันลำบาก ตั้งความเพียรลงไปในยาบทใจเมื่อใดการใดเวลาใด มันก็มีความอดทนเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องมีการกระทำเมื่อการกระทำไม่ว่าจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดล้วนแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของความสุขเลยผู้เทศก็ทุกข์ผู้ฟังก็ทุกข์ นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมยืนภาวนานอนภาวนาทำจิตจะวัดบิณฑบาตกวาดลานวัดสวดมนต์มันทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกที่มันจะไม่ทุกข์ไม่ยากแต่ว่าเราท่านทั้งหลายผู้มีศาสนธรรมโยงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสัญญาที่พึ่งที่เคารพนับถือทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ไหนมันจะทุกข์ก็จงไม่ทุกข์เพราะความชั่วและทำความดีอดทนไปเถอะในที่สุดเราจะพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นในที่แจงแสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญความสมความปรารถนา ในศาสนธรรมจงเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายสมความมุ่งมั่นปรารถนาดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้